istoryang dumaan, di hindi mo man lang ito masabayan. Ayaw ang dapat sabihin lang, ito naman maintindihan. Ilang libong taon pa bang daraan upang ang tulad ko'y masulyapan? Ano ang dapat sabihin lang, ito naman iyong malaman. Hindi mo ba naririnig? Imposibleng hindi mo nakita. Halos lahat ay gagawin. Wala ka pa rin tiwala sa nag-away. Tapos ang ending na may walang saysay. Ano ang dapat kalimutan natin upang hindi na tayo mag-away? Idaraan ko na naman to sa tagay. Mananalangin na huwag maghihibalay. Ngunit bakit pag-isip ko hindi ko inasahan masakit na babay? Hindi mo ba naririnig? Imposibleng hindi mo nakita. Halos lahat ay gagawin. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Wala na to, wala na talaga. Sobrang hirap na humihinga. Ngunit bakit sa'yo'y parang wala? Sobrang hirap na